Niektórzy mówią, że pieniądze to nie wszystko. Dlatego teraz oprócz setek milionów złotych w Eurojackpot możesz wygrać ponad 660 nagród w złotej loterii. Kup Eurojackpot i sprawdź od razu, czy wygrałeś bon upominkowy o wartości 300 zł lub zarejestruj kod na www.loteriaeurojackpot.pl i graj o Toyoty CHR, luksusowe zegarki i sztabki złota. Szczegóły na www.loteriaeurojackpot.pl. Graj w punktach Lotto. Już 26 maja wybieramy naszych posłów do Parlamentu Europejskiego. Zadbajmy razem o Unię Europejską naszych marzeń. Nie rezygnuj, twój głos jest bardzo ważny. Wybory europejskie, 26 maja. Wybierz swoją przyszłość. Nadszedł czas, aby powiedzieć to oficjalnie. Lidl otwiera nowy sklep, ale nie jeden, nie dwa, ani nie tysiąc. Otwieramy kilkadziesiąt milionów w komórkach, tabletach i laptopach. W całej Polsce. Na www.lidl-sklep.pl kupisz online tysiące artykułów odzieżowych i przemysłowych w super cenach. A od 13 do 19 maja każde zamówienie dostarczymy za darmo. Tak, każde, niezależnie od wartości zamówienia. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 maja, minęła 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zajął się zaostrzeniem kar za pedofilię. Za chwilę o szczegóły zmian zapytamy naszą reporterkę, która jest w kancelarii premiera. Ewa Kopacz zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT-u. Szef brytyjskiej dyplomacji chce większych wydatków na obronę. Powód to zagrożenie ze strony Moskwy i Pekinu. Rząd przyjął projekt zaostrzający kary za pedofilię. Szczegóły przedstawili premier Mateusz Morawiecki i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Od razu przenosimy się przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Tam jest Martyna Szymczakowska. Martyno, jakie dokładnie zmiany w prawie proponuje rząd? Według propozycji przedstawionych przez premiera i ministra sprawiedliwości, kara za przestępstwa na tle seksualnym przeciwko dzieciom mogłaby sięgać nawet 30 lat więzienia. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że surowsze sankcje będą stosowane wobec wszystkich, niezależnie od tego, jaką funkcję społecznie pełnią, czy są duchownymi, czy osobami świeckimi. Osoby, które są opiekunami w różnych instytucjach, włączając w to wszystkie instytucje świeckie, kościelne, wszystkie tego typu osoby muszą ponosić odpowiedzialność jeszcze wzmocnioną, co też ma odzwierciedlenie w naszych propozycjach. Zmiany zakładają również podwyższenie wieku ofiar. Obecnie karane są kontakty seksualne z osobami poniżej 15 roku życia. Propozycja rządu zakłada podwyższenie tego progu do 16 lat. Projekt likwiduje też możliwość przedawnienia przestępstw pedofilskich w przypadku zgwałcenia. Ukrywanie wiedzy o przestępstwie będzie zagrożone sankcjami karnymi tak, by, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, przerwać zmowę milczenia we wszystkich środowiskach. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za te relacje. Sprzed kancelarii premiera przenosimy się teraz do Sejmu. Od pytań o zmiany w ordynacji podatkowej Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT-u zaczęła przesłuchanie Ewy Kopacz. Przy Wiejskiej jest Michał Fedusio. Co odpowiada była szefowa rządu? Świadek podkreślała, że obejmując funkcję premiera, rząd znowelizował ordynację podatkową, wprowadzając na przykład uszczelnienia w postaci jednolitego pliku kontrolnego. Szef Komisji Śledczej Marcin Chorała pytał, dlaczego takich rozwiązań nie wprowadzano jeszcze za kadencji premiera Donalda Tuska, kiedy świadek była ministrem zdrowia. Sprawy podatkowe wówczas nie były przedmiotem zainteresowania szefowej resortu zdrowia, odpowiedziała Ewa Kopacz. Ja się wtedy zajmowałam zdrowiem, ale jeśli pan sugeruje, że minister zdrowia powinien zajmować się luką VAT-owską i jednolitym plikiem kontrolnym, to ja dzisiaj się nie dziwię, że mamy taką historię w służbie zdrowia. Teraz więc świadek niepotrzebnie się zdenerwowała. Następnie byłam marszałkiem Sejmu. To jest władza ustawodawcza, a nie wykonawcza. Zajmowałam się wtedy, kiedy to był mój obowiązek. Byłam premierem, zajmowałam się procedowaniem nad ordynacją podatkową. Członkowie Komisji Śledczej pytali również Ewę Kopacz o klauzulę o unikaniu podwójnego opodatkowania. To regulacja, której w noweli ustawy podatkowej w 2015 roku zabrakło, mimo że jej wdrożenia domagał się ówczesny minister finansów Mateusz Szczurek. Michał Fedusio, dziękujemy. Teraz za granicę. Szef brytyjskiej dyplomacji ostrzega. Rosnąca opozycja Moskwy i Pekinu oraz zmieniający się charakter działań wojennych i wywiadowczych sprawiają, że Zjednoczone Królestwo musi wydawać więcej na obronę. O czym z Londynu Adam Dąbrowski.

Za oknem pogoda, jak to się mówi, barowa, choć ja osobiście nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem, bo w czasie deszczu można robić wiele ciekawych rzeczy. Można na przykład spać, liczyć krople czy obserwować wegetację roślin. Proszę mi wierzyć, pasjonujące zajęcie. W każdym razie dziś pomówimy o barach, kawiarenkach i restauracjach. Marcin Sosnowski, Zdarzenie w restauracji. Wcześniej sketch Marii Czubaszek w wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej i Mariana Kociniaka pod tytułem W restauracji. A zaczniemy od piosenki Kabaretu Jurki pod tytułem Bar Piast. W długiej kolejce w barze Piast stałem późnym popołudniem. Nie wiedziałem, co wybrać, pierogi czy barsz, a moje życie było nudne. I wtedy dostrzegłem ciebie, jak przewracasz schabowę na patelni, jak wieścisz widelcem paniero bary, schaby podniebienia klientów schabę wieścisz. Jak szalony ruszyłem przez barowe menu, zdobywałem je dla ciebie każdego dnia. Szpinak, śmietanie, naleśniki, karmele, skalopki, kopytka i kompozik do dna. I patrzyłem ukradkiem, jak przyrządzasz potrawy, a moje życie nabrało znów barw. I czekałem, by spojrzeć ci głęboko w oczy i zapytać, i śmiał pośród herbat i kaw. Czy nie zechciałaby pani gotować dla mnie tak prywatnie? Moje smaki rozbudzać każdego dnia delikatnie. Czy nie zechciałaby pani gotować dla mnie tak na dłużej w malutkiej kuchence? W moim M2 ja w zamian przynosiłbym róże i serce bym dał. I gdy już repertuar baru poznałem i drugi raz już byłem przy cię, to znaczy przy cieciorce w sosie z grzybami, i nadzieję traciłem już, że kiedyś staniesz przede mną wśród herbat i kaw i wreszcie spojrzę ci w oczy, bo ty ciągle pieściłaś widelcem staw. Ten widok był taki uroczy. I właśnie wtedy odłożyłaś widelec i podeszłaś do mnie z lekkością jak mi tak i spytałaś z tylacka, co panu podać, a ja zapytałem mniej więcej właśnie tak. Czy nie zechciałaby pani gotować dla mnie tak prywatnie? Moje smaki rozbudzać każdego dnia delikatnie. Czy nie zechciałaby pani gotować dla mnie tak na dłużej w malutkiej kuchence? Moim M2 ja w zamian przynosiłbym róże i serce bym dał. A ty tak cudnie rzuciłaś spojrzeniem, aż rumieńcem oblała się moja twarz i odrzekłaś jakoś tak od niechcenia, ależ chętnie, ależ tak, tyle że ja potrafię smażyć tylko schab. Aha, to nie. Dzień dobry, przepraszam, przepraszam. Trochę się spóźniłam, ale godzinę czekałam na trolejbus. Przecież trolejbusów nie ma już od 2 lat. Od 2 lat? To i tak miałam szczęście, że czekałam tylko godzinę? Zamówiłeś coś już? Tak, dla ciebie kawę i ciastko ptyś. Nie wiem, czy wiesz, że ptysie nie dosyć, że mają mnóstwo kalorii, to jeszcze są tuczące. A to ja zjem. Dlaczego? Skoro są tuczące. Aha, to znaczy, twoim zdaniem jestem za gruba, tak? Ale nie, no skąd ci to przyszło do głowy? A skoro uważasz, że nie powinnam jeść ciastek ptyś, ponieważ są tuczące? Przecież zamówiłem dla ciebie właśnie ptysia. Czyli uważasz, że jestem za chuda, tak? Nie. A jeżeli zamówiłeś dla mnie ptysia, który nie dosyć, że ma mnóstwo kalorii, to jeszcze jest tuczący, to znaczy, że chcesz, żebym przytyła. A skoro chcesz, żebym przytyła, to znaczy, że uważasz, że jestem za chuda? Ląty, no błagam. Z tobą nawet porozmawiać już nie może. Ale

A co tam jest, panie majster? No masz, jak to co? Bar pod ryjem. Docent, nie ma bardziej eleganckiego i wymarzonego miejsca dla nas niż to. No, no zabieraj się, tylko gazem, gazem. Ja nie chcę, panie majster, ja nie chcę, to są pieniądze moje. Kościu, no szybciej. Noc była jasna, księżyc złote ronił z kry. Paryża bulwar spał, obity w białym mgły. Ujrzałem cię, spotkanie tak oczekiwane. I serca nasze, jak ranne ptasze, lopocząc w piersiach rozedrgane, budząc dawne sny. Tak ukochane wspomnienia i ty. Ten zegar zwierzy donośnie trzy uderzył. Myśl nasza w przeszłość wierzy. Gdzie dawne sny, maleńkiej, cichej tej kawiarence, wiosenne, jasne, promienne dni. Gdy całowałem drżąc twoje ręce, pierwszy raz kocham, szepnęłaś mi. A elektryczny fortepianik grał we wnęce, pieśń o snach, o miłości i o łzach. Maleńkiej, cichej tej kawiarence, pierwszy raz kocham, szepnęłaś mi. Minęło wszystko, przeszło tyle długich lat. Nie jeden prysnął czar, nie jeden uwiątł kwiat. Pamiętasz, że zaklęcia zawsze i na wieki, czar ideały. Milosny szal, jak sen, wydają się daleki, który nagle zbladł. Dziś pozostały wspomnienia i ty. Gdy zegar zwierzy, pamiętne trzy uderzył, w mym sercu smutek leży. Gdzie jesteś ty? Maleńkiej, cichej tej kawiarence, wiosenne, jasne, promienne dni. Gdy salowałem drżąc twoje ręce, pierwszy raz kocham, szepnęłaś mi. A elektryczny fortepianik grał we wnęce, pieśń o snach, o miłości i o łzach. Maleńkiej, cichej tej kawiarence, pierwszy raz kocham, szepnęłaś mi. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni z Zielonej Góry. Herbaty na szóstce, na dwójce nie ma sucharów. Ruchy, Daret. Daret, ruchy, to nie stypa. No szefie, przecież się nie roztroję. Roztroisz się, roztroisz. No co stoisz? Roztroiłem się. No leć już, Daret, proszę cię, no. Dobra, dobra. Przepraszam, pan jest właścicielem restauracji? Tak, słucham. Proszę pana, zaufałem pańskiej restauracji, że jubileusz naszej firmy będzie wyjątkowy. A co, nie jest? Niech mnie pan nie wkurza. Ja tu mam gości z Warszawy i z Krakowa. I co, biją się? Nie, nie biją się. Gorzej, nie jedzą. Uroczysta kolacja, na której ludzie nie jedzą. To co, zapakować na wynos? Zaraz panu zapakuję pięść w zęby. Ale naprawdę, nie ma problemu, ja tego drugi raz i tak nie sprzedam. Darek, nie wykładaj już na talerze. Niech się pan zamknie na chwilę i mnie posłucha, tak? Jedzenie jest paskudne. Oj, żona by się obraziła. Tak się bidulka narobiła. Narobiła? Narobiła czym? Odmrażaniem tego bezsmakowego czegoś? Gołymi rękami, proszę pana. Proszę mnie nie brać na litość. Szefie? Co tam, Darek? Szefie, to czerwone... Ale szybko. To czerwone na stołach to jest do jedzenia? Takie powtykane, te takie habazie w tym podłużnym, takie wciśnięte. No a jedzą to? No jedzą. No to do jedzenia. Dobra, dobra, lecę, bo mi się krokiet nie dorozmroził. Lecę. Darek. Co? To na salę wynieś, to się rozmrozi. Tu jest ciepło. Dobra, lecę. Nie rozumiem, w czym problem. Katerin, który pan zamówił, zgadza się z tym, co tu jest w umowie. Czytał pan w ogóle tę umowę? Pisałem. No to trzeba było jeszcze przeczytać. O, proszę bardzo, o. Wykwintne, różnorodne dania w zaskakujących smakach. czy pan chciał zaskoczyć bigosem? Oj, nie docenia pan naszego bigosu. Ten bigos jeszcze nie jednego zaskoczy. Ja się pytam, gdzie są łososie, gdzie jest dziczyzna i gdzie jest frutti di mare? Właśnie nie było tych di mare, dlatego będzie frutti di darek. Darek, zanieś jabłka na stoły. Proszę już nie zanosić. Proszę już nic nie zanosić. Proszę mi powiedzieć, co z punktem numer 14 w umowie. Robi się. Tort się robi, tak? Tort się robi. Jest 22, a tort dopiero się robi. W pewnym sensie. W jakim sensie? Zmiana planów, bo tort w takiej temperaturze zaraz by popłynął, więc będzie i tu uwaga, gigantyczny chleb, a z niego wyskoczy moja żona i zaśpiewa 100 lat w waszej firmie. W stroju łabędzia. Proszę już nic nie zanosić. Nic, nic. W tej branży jest pan spalony. Jak te pańskie kotlety. Niech pan już nic nie robi. Niech pan zabiera te śmieci ze stołu i sam je zje. Dziękuję, jadłem w domu. No pewnie, no pewnie. Tu się truje ludzi, a pan jadł w domu. No to ja teraz już rozumiem. Oj nie, proszę pana. Głodny sy tego nigdy nie zrozumie. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Dzień dobry. Zapraszamy do muzycznej poczty, czyli czekamy do 14 na Państwa propozycje pod numerem telefonu 227 trójek i adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. A w rozmowach i w mailach od paru dni przewija się jedno zdanie. Wyjątkowo zimny maj. Na początek muzycznej poczty mamam. Dzień za dniem. Jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny maj. Koty śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Zieloność wolno płynie i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj. Słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieśń. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. moim śnie. Wyjątkowo zimny maj. Ciekawe, że ta piosenka będzie powracała przez najbliższe tygodnie, czy już będzie spokój i ciepło za dni parę. 22,7 trójek, UKF małpopolskieradio.pl. Po grupie Manam propozycja zagraniczna. Ponieważ niedługo Brian Ferry przyjeżdża do Polski, chciałbym zamówić piosenkę, która kojarzy mi się ewidentnie z trójką i z listą przebojów programu trzeciego. Avalon, bo to przepiękna piosenka i warto ją przypomnieć. Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, there's the picture changing every moment, and your destination you don't know. We'll be right back. Wielki przebój Roxy Music, Avalon w muzycznej poczcie UKF w Trójce. 22 i 7 Trójek, klub UKF, małpapolskieradio.pl, a za chwilę będzie Piotr Frączewski i Marcin Barański. Pan Piotr pisze: Panie Tomaszu, z okazji Dnia Farmaceuty dla wszystkich pracowników aptek poproszę o sporadnika młodego zielarza. W poradniku młodego zielarza, napisanym dla szczęścia ludzkości, ten przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Kwiat rumianku, liść fałszywy, sielebratka, liść prawdziwy, pestki z dyni i borówki, a do tego sok z makówki. Owoc głogu, dzikiej róży i tymianku liść nieduży. Suszy skruszyć, zmieni smażyć, podrzeć zalać i zaparzyć. Suszy skruszyć, zmieni smażyć, podrzeć zalać i zaparzyć. A gdy wywar jest gotowy, to po rozum pójść do głowy. Nie próbować, wylać, nie pić, tylko słońcem się pokrzepić. Umyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. W poradniku młodego zielarza, napisanym dla szczęścia ludzkości, taki przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Biegać, skakać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać. Z pamiętnika młodego zielarza z Akademii Pana Kleksa nie da się ukryć, że Andrzej Korzyński muzyką do filmu Akademia Pana Kleksa zrewolucjonizował myślenie o piosenkach dla dzieci. 22 i 7 trójek. W sobotę minęła 38. rocznica śmierci Boba Marleya. Chciałbym prosić o jakąś jego piosenkę. Concrete Jungle może, albo I Shot the Sheriff. Bardzo bym prosił. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Oh no, oh. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. We'll be right back.

before. There's a sign above the door saying no way out. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I've been sliding off of my seat for this flame. Muzyczna Poczta UKF. Przed chwilą w Trójce Beth Hart i kończymy Muzyczną Pocztę UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda, dziękujemy. Po 14 w tonacji trójki dziś sama Anna Gacek. A na koniec jeszcze jedna propozycja. Czy mogłabym prosić o piosenkę Bolesia Czar? Urodziłam się na Kresach i to jest taka moja stara melodia. Łąk lasów i lód toni w ciągłej, pustej życia pogoni. Żyje posępny lód. Rzęczą much roje nad bagnami, skrzypi jadący wóz czasami poprzez grząską rzekę. Czasem ozwie się gdzieś głośny ryk, albo gdzieś w głębi dziki kurz zakrzyk. Potem znów cisza niczym niezłącona dusza i pustką rozmarzona. Piękny opoleśny sen. Polesie czar, to dzikie knieje moczary. Polesie czar, ty dziwny wichruje. Ty w mroczną noc z bagiem wstają opary, serce me drży, dziwny ogarnia lęk. Słyszy jak głód, jakaś skarga się miota. Serca pustota leży w polesie. Czar.